Het is 11 uur, Wouter Walgemoet met het NWS Journaal. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie bij het parlementsgebouw in Parijs is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubberen granaat, afgeschoten door de politie, ontplofte toen de man hem wilde oppakken. Het slachtoffer, naar verluidt een fotograaf van de gele hesjes, zou zeker 4 vingers hebben verloren. Het is het 13e weekend achter elkaar dat de gele hesjes in Frankrijk demonstreren. Eerst tegen de verhoging van de brandstofaccijns, later tegen de Franse regering in het algemeen. In Tunesië zijn 7 mensen tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in 2015 op het Bardot Museum en een strandresort in Sousse. Bij die aanslagen kwamen in totaal bijna 60 mensen om. De veroordeelden zouden een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding, maar het brein achter de terreur zou nog altijd in Libië zitten. De aanslagen werden destijds opgeëist door terreurgroep IS. Door het terrorisme stort het toerisme in Tunesië in. De Syrische Democratische Strijdkrachten, waarin Koerden de overhand hebben, zeggen dat ze begonnen zijn met het beslissende offensief om terreurgroep IS uit het oosten van Syrië te verdrijven. Zo'n 20.000 burgers zijn voorafgaand aan de slag geëvacueerd uit de provincie Deir al-Zour. De Amerikaanse president Trump zei eerder dat de Islamitische Staat zo goed als verslagen was, maar daarna heeft IS nog bijna 200 aanvallen geclaimd. De Indonesische politie is in verlegenheid gebracht door een video waarop te zien is hoe een verdachte met een slang wordt gemarteld. Het gebeurt in de Indonesische provincie Papua, op de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. Te zien is hoe Indonesische politieagenten, een oorspronkelijke bewoner van Papua, een slang om zijn nek hangen om hem een diefstal te laten bekennen. De video verscheen op internet en leidde tot veel verontwaardiging. De politie op het Indonesische eiland bood daarna excuses aan en de betrokken agenten zijn overgeplaatst. Prins Philip, de hoogbejaarde echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, levert zijn rijbewijs in. Dat doet de 97-jarige prins nadat hij vorige maand een auto-ongeluk had veroorzaakt. Philip stapte ongedeerd uit, maar in de auto waar hij mee in botsing kwam raakten mensen licht gewond. De prins kroop na het ongeluk alweer snel zonder gordel om achter het stuur. Dat schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat. Ajax heeft vanavond in Almelo voor de 2e keer in 3 competitiewedstrijden verloren. Heracles won met 1-0. Het kampioenschap komt voor de Amsterdammers hierdoor verder uit het zicht. Als koploper PSV morgen van FC Utrecht wint, is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord heeft overtuigend gewonnen van de Graafschap. In de Kuip werd het 4-0. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen PEC Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het zuiden overal flink regenen. Morgen overdag grijs en nog altijd regenachtig. De wind wakkert in de middag weer aan tot mogelijk stormachtig aan zee. Het wordt morgen 6 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor, maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of office in Singelaren. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. De Beatles en de Stones. Boudewijn de Groot. Aretha Franklin. En de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Mijn zaterdag werd getekend door het zien van Cafarnaum, de imponerende voor een Oscar-genomineerde speelfilm over het helse leven van kinderen in de illegaliteit en onderklasse van Beirut. Een tip voor de oogluisteraar: ga kijken En een tip voor de geachte coalitie. Ga zeker kijken, want vorige week besloot u in het kinderpardoncompromis dat jaarlijks nog maar 500 in plaats van 750 kwetsbare vluchtelingen tot ons land worden toegelaten. Ja, goedenavond, welkom bij Dit Oog. Met aandacht voor een partijleider die via de flanken het midden zoekt. Met een hoofdredacteur die stelt dat feiten ook in de klimaatdiscussie voor alles gaan. Met een Japan- en China-kenner die uitlegt waarom Japanse en Chinese ouders meer kinderen moeten krijgen. En met om 11:55 de vandaag overleden legendarische paardensportverslaggever Hans IJsvogel. In 2008 vertelde IJsvogel in het Oog over hoe een teller uit de Bin Laden-familie een paardenrace wil organiseren. Blijf dus luisteren naar Dit Oog, maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 9 februari. Een groot deel van ons land had last van een misselijkmakende stank. Ja, een smerige, enge lucht. Het was zo indringend. Het werd alleen maar erger. Iets van last van de maag en dat sloeg ook gelijk op de longen. Maar ik heb de deur niet meer open gedaan. En dat werd geadviseerd. Hou ramen en deuren gesloten. Maar volgens de veiligheidsregio was de stank ongevaarlijk. Het veroorzaakt een beetje een misselijkmakend gevoel als je het direct inademt. Het is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Oorzaak was een lek bij het schoonmaken van een tankwagen met zogeheten petrolat op een industrieterrein in Alblasserdam. Maar kennelijk heeft een meter niet gefunctioneerd die de druk tot een bepaalde hoogte laat oplopen en dan waarschuwt tot hier en niet verder. Als de stank wel gevaarlijk was geweest, dan hadden huisartsen hun handen vol gehad. En dat terwijl het aantal huisartsen terugloopt. Is in de minimumvariant over 5 jaar in de helft van Nederland echt een huisartsentekort. En als die heel flink blijft groeien, zelfs in het hele land. Alarmerende cijfers waar de Landelijke Huisartsenvereniging zich zorgen over maakt. Dat is een hele kwalijke zaak. Voor patiënten is het gewoon heel erg belangrijk dat ze vlakbij huis een huisarts hebben. En daar is hij het mee eens. Dat is heel makkelijk voor mij. Dat geeft me wel een stuk rust. Het was een succesvolle dag voor Oranje op de WK-afstanden in Insel. Op de 1000 meter sprint was er een bloedstollende ontknoping. Kjeld Nuis deed een aanval op de beste tijd tot dat moment. Oh, met een missen komt hij er voorbij in 1:07:81. Dat is niet genoeg voor de wereldtitel. Die beste tijd was van Kai voorbij en die werd niet meer verbeterd. En het werd nog mooier. En er is een Nederlands podium op de 1000 meter. En dat is nog nooit vertoond. Net zo spannend was het op de 10 kilometer. Daar deed Roest een verwoede poging de titel binnen te slepen. Want Roest komt nog in de buurt met die 29-8. Jongen, wat een ontknoping. Maar het was net niet genoeg. En is inderdaad Jorrit Bergsma voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen op de 10 kilometer. Zo klinkt dus een sportverslaggever tegenwoordig. Is dat nou zoveel anders dan vroeger? Oordeel zelf. Paardensportverslaggever Hans IJsvogel. Een legendarische paardensportverslaggever. Hij deed het in zijn tijd zo. Gaat het hem lukken? Nee, het is nog steeds Fortuna. Fortuna die de leiding heeft, maar het is nog 5 meter. En de finish, ik zou het niet weten. De dochter van Hans IJsvogel maakte vandaag bekend dat haar vader afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd overleed. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en dan gaan wij naar de krant natuurlijk, de krant van morgen. Maar die is er niet op zondag. Daarom kijken wij op zaterdagavond, zoals elke week in het oog, naar de media in het buitenland. Vanavond is dat Bahrein, het golfstaatje. Goedenavond, Judith Spiegel. Goedenavond. Ja, journalisten in de golfregio. Het belangrijkste nieuws in Bahrein. Als je op de kranten moet afgaan, dan is dat niet zoveel. Want daar in kranten staat over het algemeen niks, behalve wat onbenulligheden over de een of andere minister die dan een andere minister van het vliegveld heeft afgehaald. Of iets dergelijks. Het echte nieuws, en ik denk dat gaat over Hakim Al-Araibi, de voetballer, is een beetje weggemoffeld in kleine berichtjes onderaan de pagina. Nou, dan vertel mij alles over de voetballer Hakim Al-Araibi. Ja, dat is die voetballer uit Bahrein die sinds november in Thailand vastzit. En waarvoor Bahrein inmiddels aan Thailand een uitleveringsverzoek heeft gedaan. Want die Al-Araibi is veroordeeld in Bahrein voor onder andere het in brand steken van het politiebureau tijdens de opstand in 2012. Die hij waaraan hij kennelijk meedeed, die gericht was tegen het regime. Nou, die Al-Araibi wist intussen wel al uit Bahrein weg te komen en woont al lang in Australië, waar hij ook een verblijfsvergunning heeft, maar was in Thailand op huwelijksreis. En is daar opgepakt door de autoriteiten en wil nu onder geen beding terug naar Bahrein, want hij is als de dood dat hij daar gemarteld zou worden in de gevangenis. En dat is iets wat inderdaad niet ondenkbaar is, want dat is vele anderen voor hem ook al gebeurd. Ja, en wordt dan in de nieuwsberichtgeving hierover ook gesproken over die vrees van Al-Arabi dat hij gemarteld zou worden in de gevangenis? Nou, in Bahrein zelf lees je daar heel weinig over. Ik zag wel in een krant van de buren uit de Emiraten dat dan de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein benadrukt in een quote in die krant dat natuurlijk allemaal uit de boze is en de rechtsgang in Bahrein uiteraard volkomen volgens het internationaal recht gaat plaatsvinden. Maar goed, we weten wel beter. En de kranten zelf zeggen er dus verder niet zoveel over. Nee, die zwijgen over die. Zwijgen. Die zwijgen over die mogelijke martelkant die voor hem dreigt. Verder nieuws in Bahrein. Want je had het erover in het begin bijna. Hè, dat er zoveel kleine nieuwtjes als nieuws worden gepresenteerd. Rond de economie. Is daar nog wat nieuws in te beleven? Ja. Het belangrijkste nieuws vond ik dan toch wel dat sinds 1986 bijna 400 miljoen mensen de King Fahd Causeway hebben gebruikt. Dat is de brug tussen Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat is overigens best wel veel als je denkt dat er in Bahrein maar 1,5 miljoen mensen wonen. Maar dat kan dan wel weer verklaard worden door de bijnaam van die brug. Dat is namelijk de Heineken Highway. Want elk weekend nemen tienduizenden Saoedi's die brug om bier te komen drinken in Bahrein. Vandaar die bijnaam. Die ook nog eens is gebouwd door een Nederlands bedrijf, door Ballas Nedam, dus de naam is wel toepasselijk. Judith Spiegel, dank je wel, hè. Geen dank. Deze onderwerpen uitgebreid in de Bahreinse media. Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. The Stranglers, Golden Brown. Het CDA. Het CDA had vanmiddag in Amsterdam haar congres na een onrustige periode voor de coalitie en voor het CDA zelf. De partij maakte een draai in de kwestie van het kinderpardon, daartoe aangezet door het progressieve deel van het CDA, van de CDA-achterban. Maar bij de klimaatplannen trapt CDA-leider Sybrand Buma juist een beetje op de rem. Wellicht om het behoudende deel van de achterban gerust te stellen. Hoe verdeeld is dat CDA? Politiek verslaggever Marleen de Rooij die sprak Sybrand Buma na afloop van dat congres vandaag. Meneer Buma, veel applaus vandaag heb ik gehoord. Er gingen net zelfs confetti slingers de lucht in. Tranen voor Rut Peetoom en Manfred Weber die als een soort popstar binnen werd gejuicht. Klinkt allemaal geweldig. Maar wat is nou het meest kritische dat u vandaag heeft gehoord van een van de leden? Nou, dat is een fijne vraag als openingsvraag. Ik geloof juist eerder dat vandaag heel veel mensen echt toch ook wel wilden vieren dat we na een periode waarin we bijvoorbeeld rond het kinderpardon best wel een spannende tijd hadden, ook richting de coalitie, nu kunnen zeggen, ook met z'n allen, dat we een goed resultaat geboekt hebben en met heel veel optimisme naar de verkiezingen kunnen gaan. Staat het onderwerp kinderpardon ook niet voor een grotere beweging eigenlijk? Ik heb veel leden vandaag gesproken die zeggen eigenlijk tegen u, we moeten, de partij moet uitkijken dat ze niet te veel naar rechts opschuiven. Het CDA is een middenpartij. En daarom, zeker op dit terrein, is het goed dat we twee dingen hebben afgesproken. Enerzijds kinderen die heel onzeker waren over hun toekomst in Nederland geven. Mm-hmm. En aan de andere kant, om nieuwe gevallen te voorkomen, ook streng zijn. En als je kijkt naar het klimaat, zeggen we ook heel duidelijk, we willen die doelen halen. We moeten wel opletten dat we dat met de Nederlanders doen en niet tegen de Nederlanders. En precies die middenpositie is, merk ik hier, wat de CDA'ers ook heel graag willen. Niet schreeuwen van de kanten, maar doen in het midden. Wil ik het graag even hebben over de verkiezingen, want die komen er bijna aan. Uw partij staat er in de peilingen nu niet zo heel erg goed voor. Dan is er een hele grote campagne nu. Goedemorgen Nederland, zeg ik het goed? Een hele goede morgen. Een hele goede morgen Nederland. Hoeveel kost zo'n campagne nou eigenlijk? Ik moet u eerlijk zeggen, ik zou het niet weten. Ik heb gehoord ongeveer 100.000 euro. Maar dat lijkt mij een best groot bedrag. Ja, echt. Ik moet het voor de bedragen toch echt. Ik heb in het filmpje meegedaan. Maar voor de bedragen moet ik toch echt naar de partij verwijzen. Want ik heb het antwoord er gewoon niet op. Er zijn leden die zeggen, nou, er is een marketingcampagne. Er is een marketingbureau voor ingehuurd om dat te bedenken, te doen. Voor een partij die voor Midden-Nederland moet zijn, dus voor eigenlijk alle Nederlanders, zou je niet een doelgerichte marketingcampagne moeten hebben? Dat moet je doen als je aan de flanken zit, bijvoorbeeld GroenLinks en PVV. Maar als je voor iedereen bent, dan zou je dus moeten luisteren naar van wat buitenaf komt en dan moet je niet een marketingteam daarop zetten. Begrijpt u die kritiek? Ik kan alleen maar zeggen dat wij zelden zo'n succesvolle mediacampagne hebben gezien. Omdat er zoveel over gesproken wordt en het feit alleen al dat die discussie gaande is, dat is het bijzondere van een campagne, het bewijs van het succes daarvan. En wat ik zo apart vind ook bijzonder, is dat mensen mij op straat recht op aanspreken. Mm-hmm. En een hele goede morgen is bijna een slogan geworden. Des te beter. Politiek is ook, wat wil je uitstralen als partij? En wat wil je met het land? En wat ik tegen de mensen zou zeggen, die vragen moet je campagnes hebben. 1. Ja. Moet je daar geld aan besteden? Precies. 2. Dat kost geld. 3. Wat doe je daarmee? Wij laten daar aan Nederland zien dat je ook anders met elkaar om kan gaan. En soms is politiek niet alleen maar standpunten innemen. Mm. Maar zeker een partij als het CDA heeft ook een gevoel hoe Nederland eruit zou moeten zien. Dat komt uit onze genen. Dus deze campagne slaat enorm aan bij diegenen die willen dat Nederland een land is waar we weer goede verhoudingen met elkaar hebben. Ja, want u staat nu de peilingen min 8 zetels, is het inmiddels. Heeft zo'n campagne dan zin om dat tij te keren? Of gaat u iets anders doen? Nou, nogmaals, deze campagne is een van de meest succesvolle die ik mij kan herinneren überhaupt in politiek Nederland. Omdat heel veel mensen erover hebben. En ik het ook hoor van mensen waarvan ik het niet zou verwachten dat ze mij ineens met een hele goede morgen begroeten, welk deel van de dag het ook is. Wil ik het even over een ander thema hebben, het klimaat. Groot dossier, er zit nog heel veel aan te komen. U waarschuwde afgelopen zomer voor een fortuinrevolte als al die klimaatregelen, als we die gaan invoeren. Waarom deed u dat precies? Omdat ik toen al aan zag komen dat de discussie die zou gaan komen nadat het over de doelen eens waren, heel erg sterk zou gaan over wat betekent dit voor de gewone mensen. De discussie die we nu eigenlijk voeren. Ja, die we eigenlijk sinds het najaar voeren. Ja, ja. Ik denk dat we heel breed, ook het CDA, het eens zijn over het feit dat wij Parijs, de doelen van Parijs willen halen. En dat wil het CDA ook. En tegelijkertijd is dat doel zo groot dat we heel veel stappen moeten nemen om daar te komen. En met name de vraag hoe we die stappen nemen op een manier dat Nederlanders het meemaken en niet het gevoel hebben dat het alleen maar over hun hoofd heen gaat, dat vind ik de grote opdracht. Nou, dan waarschuwt u daar veel voor. Dat komt ook terug in de media. Maar iemand zal het moeten gaan betalen, al die klimaatplannen. Dat klopt. In het afgelopen klimaatdebat zei u nog, ja, we moeten niet alle bedrijven wegjagen. Dat wilt u ook niet. Bedrijven als Total, die moeten we beschermen, moeten we hier houden. Maar dan snap ik niet, wie gaat het dan betalen? Nou, waarom ik dat noem, is u noemt nu een bedrijf. Ik denk niet zozeer aan bedrijven. Ik denk aan de Nederlanders die hun baan bij die bedrijven hebben. Ja. Dus dat maakt mij, ook in de Kamer heb ik dat gezegd, niet zoveel uit. Wij mogen bedrijven heffen, maar wel tot het niveau dat de Nederlanders die hun boterham verdienen bij die bedrijven hun baan houden. En waarom vind ik dat van belang? Als bedrijven weggaan en bijvoorbeeld naar België of Duitsland gaan, dan blijft de CO2 hetzelfde. Ja, maar dan blijft het vraag overeind. Precies. Dus begint het daarom bij één. We moeten het Europees doen. En ik vind dat dat ontbreekt bij heel veel van de mensen die, als ik het zo maar zeg, van de zijlijn roepen dat het anders moet. Mm-hmm. Die zijn bereid Nederland veel verder te laten gaan dan de buurlanden. Ik vind dat we het hoogste niveau in Europa moeten bereiken. Maar als Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken meedoen, wordt het veel makkelijker. Dus we moeten die doelen halen, maar wel met elkaar. Maar als Duitsland dus niet meedoet, of andere landen in Europa, dan moeten we in Nederland het ook niet doen, zegt u eigenlijk. Nou, het draait om. Wij moeten, en Duitsland is bezig, wij moeten Duitsland meer mee zien te krijgen op het pad van Nederland. Daar voer ik gesprekken over, daar voeren andere gesprekken over. Ik voer gesprekken met mijn Belgische collega's, dat doen anderen ook. Kijk, vergeet niet, de beweging die in Nederland gaande is, is in die landen ook gaande. Maar ik vind het een beetje een moeizame discussie als we een geïsoleerde CO2-discussie binnen de grenzen van Nederland voeren, terwijl we weten dat het over een veel groter probleem gaat. Maar we krijgen straks de doorrekeningen in maart. Vervolgens moet er politieke keuze worden gemaakt over die maatregelen. Vinden we dit acceptabel en kunnen we dit de burgers vragen? Maar vervolgens zegt u eigenlijk, maar zolang we dat niet in Europees verband doen, moeten we een beetje pas op de plaats maken. Nou, wat we afgesproken hebben ook in het regeerakkoord is wel uitgaan van de 49%. Maar rond 2019-20 weten we wat Europa doet, weten we wat andere landen doen. En dan moeten we inderdaad kijken of dat hetzelfde is, of hoger, of lager. En dan heeft het niet zoveel zin als alleen Nederland in zijn eentje doorgaat, terwijl alle andere landen dat niet zouden doen. Ik denk dat de verschillen klein zullen zijn. Maar ik noem dat met name omdat in die vraag van de betaalbaarheid zit dat het veel makkelijker wordt als de buurlanden dezelfde maatregelen nemen. Maar dat betekent dus eigenlijk voor alle mensen die misschien een auto willen kopen en nu al die plannen horen, die denken, nou, laat ik nog even een paar maanden wachten, want dan gaan ze in Den Haag keuzes maken over moeten we elektrisch rijden of moet ik een warmtepomp krijgen. Dat het eigenlijk nog die besluitvorming nog veel verder op pas Ik vind de auto een goed voorbeeld, omdat dat een typisch onderwerp is waar we in Nederland op basis van allemaal modellen heel veel van vinden. Terwijl we uiteindelijk gewoon afhankelijk zijn van automobielproducenten die elektrische of waterstofauto's bouwen. En we hebben in Nederland een kleine markt. We moeten wachten tot de auto's komen. En op dit moment hebben we dat net gehoord ook van het kabinet. Denk aan de auto's. We hebben daar subsidiebeleid gevoerd. Wat betekende dat we voor 1 ton CO2 minder €1.700 betalen. Terwijl de CO2-tonnages maar €23 kosten als we dat uit de markt halen. Een hele inefficiënte, dure subsidie hebben we gedaan in Nederland. Kortom, bij de auto's is het niet zozeer de vraag wat beslissen wij in maart, april of mei, maar wat kunnen we Europees voor elkaar krijgen om de automobielindustrie sneller tot productie te brengen. Maar dat betekent dat we niet straks in april een groot plan van het kabinet kunnen verwachten van, nou, van de 600 maatregelen gaan we er 580 doorvoeren en de lage inkomens worden zo en zo gecompenseerd. Ik denk dat dat best wel tijd gaat vergen om dat goed te doen. Dus ik weet niet of dat april is. Ik weet ook helemaal niet waar de doorrekening mee komt. Maar u zegt eigenlijk, we willen het in Europees verband doen. Ja, natuurlijk. Want als we dat, nogmaals, als we dat niet doen... en we zeggen, we doen een voorstel op basis van modellen... of op basis wat we inschatten, terwijl de werkelijkheid anders is... dan doen we ook niet iets wat goed is voor Nederland. En ook voor de Nederlanders. Dus de onzekerheid die er is... kunnen wij voor een deel wegnemen, maar komt voor een deel... doordat we de ontwikkeling internationaal niet weten. Nou, ik wil ervoor waken dat we op basis van modellen... want er worden nu heel veel modellen doorgerekend... gaan denken dat we het waarheid kunnen vangen. Waarom vind ik dat een risico? Kijk naar de auto's de afgelopen jaren. Daar hebben we miljarden verspijkerd in auto's... die uiteindelijk niet heel veel CO2-reductie boden. En dan kun je zeggen, dan weten we het in april. Ik heb liever dat we dan rekening houden met mogelijke veranderingen daarna. Weer eens terug. Come see about me. 15.000 jongeren afgelopen donderdag op de been... om te protesteren tegen het klimaatbeleid van het kabinet. Dezelfde dag stelde Elsevier Weekblad in een advertentiecampagne... dat ook in het klimaatdebat eerst de feiten gelden. Elsevier hoofdredacteur Arendo Joustra. Hartelijk welkom. Goedenavond, Kees. De advertentie van afgelopen week is er één uit een langerlopende Elsevier-campagne... en die campagne heet Eerst de Feiten... Het is een prikkelende stellingname, mag ik zeggen. Wat die feiten en de Elsevier-invalshoek betreft... beperken we het nu, als jij het goed vindt, hier tot het klimaatdebat. Want in die Elsevier-campagne las ik donderdag... grote pagina in de Volkskrant, onder andere... klimaatakkoord, noodzaak of waanzin? Wat zou de waanzin van een Nederlands klimaatakkoord kunnen zijn, Arendo Joustra? Vooral het enorme doemdenken wat er heerst in Nederland. Alsof de wereld vergaat over een paar jaar. En ik was erg voor dat al die scholieren gingen spijbelen om naar Den Haag te gaan. Want je kan niet vroeg genoeg politiek bewust worden. Dus dat is heel goed. Dat maakt een hoop creativiteit los. Maar ze hadden een beetje de indruk dat als niks zou gebeuren door de regering... dat over een paar jaar er geen aarde meer zou zijn. Ja, en dat doemdenken, de lust eigenlijk... die veel mensen voelen altijd dat de wereld ten onder gaat. Dat is altijd al geweest in onze geschiedenis. Ja, dat vind ik een beetje vreemd. En dan moet je inderdaad naar de feiten kijken. En eerst de feiten, dat heeft lange tijd gefungeerd als... Nog even, mag ik? Ja? Ik wil zeker naar die feiten toe, hoor. Maar dan wat je nu onder woorden brengt, ik zeg je, ja, want we kennen elkaar, is een soort weerzin tegen doemdenken. Tegen een kijk op onze toekomst die zwart is. Daar zit ook een emotionele kant aan. Je wilt de mensheid en de lezer van Elsevier het beeld voorhouden. Het is nog helemaal niet zo doem. Het is nog helemaal niet zo zwart, de toekomst. Nee, we hebben nog de tijd. En in die tijd, als je naar onze geschiedenis kijkt, die van ons, maar ook van de wereld, dan zie je dat er altijd technologische oplossingen komen voor grote problemen waarvoor we staan. En feit, ik zeg het een beetje prikkelend, maar een feit is, windenergie en zonne-energie is eigenlijk de trekschuit en de huifkar van deze eeuw. Het zijn vrij ouderwetse methoden. We hebben natuurlijk al, we hadden vroeger windenergie hier in Nederland. Dat hebben we zijn ook mee gestopt. En ik weet, omdat het altijd zo gaat in onze geschiedenis, dat er op een gegeven moment in de komende jaren, decennia, technologische oplossingen komen voor de problemen die we nu hebben met energie. Ja, dus het is niet eens emotioneel. Het is gebaseerd op de feiten. Wat jij ziet als hoofdredacteur van het blad. Feiten ook, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er in de wereld, als het gaat om wat nu kernenergie, wat nu zonne-energie is en windenergie, maar 1% van de energie komt uit deze twee bronnen. Ja. En in Nederland 4%. En we hebben al heel veel van deze windmolens staan en zonnepanelen. Dus je moet er heel veel meer gaan plaatsen om dan die energievoorziening te voldoen. En we zijn natuurlijk een beetje raar bezig in Nederland. We hebben gas bijvoorbeeld. Gas is een van de goedkoopste en schoonste fossiele brandstoffen. En vanuit emotie in Groningen hebben we gezegd, we gaan stoppen met gas. Vrij dom, want we zijn ook bezig met grote leidingen aan te leggen vanuit Rusland om hier gas te krijgen. We zijn ook een soort gasland, want wij exporteren ook weer gas. En je maakt mensen doodsbang door te zeggen dat het gas in hun huis, waar ze op koken, waar ze hun huis mee verwarmen, dat het afgesloten gaat worden. Ik kreeg zelf in Amsterdam een brief thuis waarin gezegd wordt, geachte meneer Joustra, we gaan u van het gas afhalen, want dat is goed voor uw kleinkinderen en ook goed voor waar we mee bezig zijn. Nou ja, en dat was een informatiebijeenkomst, hè, geen discussiebijeenkomst. Dus ik een soort vooraankondiging dat ze bij mij thuis het gas gingen aansluiten. En dat daardoor, je noemde het zelf net, emoties, die hebben daarmee te maken. Je gaat bij mensen als overheid in huis komen door het gas af te sluiten. En ik was in oktober, hadden wij een groot event in Forum, de congreshal vroeger in Den Haag. Bij is Elsevier? Ja. Bij is Elsevier. En 3000 mensen in de zaal. Ik zat in een paneldiscussie zelf en dan moet je over allerlei onderwerpen praten. Nou ja, de zaal luistert braaf. Maar toen zei ik dit. Namelijk dat het zo raar was dat Duitsland subsidieert gasleidingen. België heeft centrales die op gas gestookt worden. En wij in Nederland gaan dat hele goedkope, relatief schone gas gaan we afschaffen. En ik wist niet wat me overkwam. Het was me nooit overkomen. Maar die hele zaal, 3000 mensen, gingen applaudisseren voor die uitspraak. Ik merkte ook in die zaal die emotie van, waar is de overheid? Waar is de regering mee bezig door zo hard in te grijpen in het gas? Ja. En dan zegt u als journalist, eerst de feiten, ook in dat klimaatdebat, eerst de feiten. Wat zijn in het ogen van de Elseviers hoofdredacteur de feiten rond de opwarming van de aarde? Ja, ik zou eens even, dat eerste feit, dat heeft u een paar keer genoemd. Dat was altijd voor ons leidend intern. Bij de discussies met de redacteur ook een soort discipline. Dat geldt voor iedere journalist natuurlijk, ja, eerste feiten. Ja, maar toen dachten we, laten we het maar gewoon. Het is wel grappig bij een opinieblad om dat ook op de cover te zetten, eerste feiten. Nou ja, en wat wij doen, wij proberen gewoon die hele discussie, wat we meestal doen, is een discussie begeleiden. Want als je natuurlijk mensen geen angst wil aanjagen, wat nu in Nederland gebeurt, dan moet je gewoon terug inderdaad naar de feiten. Kunnen wij straks zonder gas en olie, kunnen we het alleen opvangen met wind en zonne-energie? Nee. Al die hoogleraren die zeggen ook, ja, dan moet je ook kernenergie bijzetten. Frankrijk loopt bijvoorbeeld voorop als het gaat om Want voor de als ja, ik er even tussen mag komen, want voor de duidelijkheid, u erkent wel dat er sprake is van een extreem snelle opwarming van de aarde die bedreigend kan zijn voor zeker ook de lage landen? We zeggen het iets anders. We ontkennen niet dat er opwarming is. En we ontkennen ook niet dat de mens daar een bijdrage levert. Maar de aarde, als je kijkt naar de schilderijen uit de 17e eeuw, dan zie je dat toen al een kleine ijstijd was. Dat is ook bewezen door alle metingen. En sinds die ijstijd in de 17e eeuw, onze gouden eeuw, warmt de aarde op. Dus er is altijd opwarming in dit geval. Op de maan, trouwens Mars, is er ook opwarming. Het is alleen moeilijk om te bepalen of het alleen maar door de mensen wordt bepaald, of zijn er ook met de zon dingen gaande, waardoor de aarde opwarmt. Maar goed, daar kan je dan lang over praten en daar kan je over discussiëren. We accepteren gewoon dat er opwarming is en dat het door de mens kan komen. Dus kan je er zelf ook wat doen. Ja. Overigens, er wordt steeds... Toch een vraag. Ja. Hoe kijkt u dan aan tegen klimaatsceptici? Of klimaatrealisten noemen ze zichzelf ook wel. Hè? Mensen als Thierry Baudet, Geert Wilders. Hoe kijkt u tegen deze klimaatrealisten aan? Nou ja, maar dat zijn politici die proberen stemmen te winnen. En dat mag, daar hoef ik niet mee in discussie. En er zijn ook wel mensen die een heleboel vraagtekens zetten bij CO2. Die zijn er ook nog. Het grappige is dat wel... waar ik niet zo goed tegen kan als journalist... is dat je geen vragen mag stellen. Dus een van de rare dingen bijvoorbeeld is... er wordt vaak in discussies gezegd... Is dat klimaat rond het klimaatdebat gaande in Nederland? Ja, dat je geen vragen meer mag stellen? Ja, wij waren... Geef eens daar een voorbeeld van dan. Nou, dat kan ik wel doen. Als ik, laat me zeggen, 20 jaar geleden... als je dan over immigratie sprak... 25 jaar geleden dan werd je vrouw voor racist uitgemaakt. Want dat mocht niet. En nu is dat vrij normaal om te praten over integratie. Nu naar klimaat? En nu naar het klimaat. Wat je nu meemaakt als je op de radio spreekt of iets schrijft op Twitter. Dan zijn de reacties veel feller dan destijds van mensen die je van racisme beschuldigen. Dus de klimaatfanatici die zijn enorm gedreven als het gaat om afwijkende standpunten over klimaat. De klimaatfanatici van nu zijn... harder en fanatieker, extremer dan de multiculturalisten van 20 jaar geleden. Ja, en dat heeft ook wel te maken... je zag het ook een beetje bij de dieractivisten... die waren ook heel extreem eigenlijk. Dus er zit een soort in die sfeer van milieu en dieractivisten en klimaat... zitten extreme geluiden hoor je daar. Vandaag zegt u in Parool, in een interview... je merkt dat we met die klimaatdiscussie in de overdrive zijn beland. Zit u niet zelf... aan de andere kant ook niet een beetje in de overdrive? Nou nee, want het is vrij simpel. Buma zei net in de uitzending dat de Parijsakkoorden moeten worden gehandeld. Nou, dat vind ik prima. En dan heb je 49% afgesproken. Wat Nederland dan weer gaat doen, die willen daar weer 5% bovenop leggen. Dus waarom zou je kunnen afvragen, moeten wij nu weer... Europa heeft afgesproken 49%. Waarom wil Nederland dan weer 5% er bovenop leggen? Dat is een overdrive. Dat vind ik een overdrive, ja. Ander begrip dat u gebruikt is groupthink. Alsof er een soort groepsdruk in Nederland heerst... om toch vooral voor het klimaat te zijn. Ja, dus als je... Leg uit. Ja, als je dus discussies hebt, dan zeggen ze... ja, dan zeg ik... dan spart het hier een beetje tegen. En dan zeg je ook wel dat het een beetje vreemd is... want we kunnen hier met z'n allen al die activiteiten ondernemen. En dan hebben we dus in die periode hebben we maar 0,003, dus 03 keer 0 achter de 0 procent verlaging van de opwarming. Terwijl natuurlijk in China weer drie steden uit de grond worden gestampt. Dus onze bijdrage is natuurlijk minimaal. En dan zegt in het eind van de discussie: ja, maar we moeten het goede voorbeeld geven. Want als je dat zelf niet doet, kan je ook niet andere landen erop wijzen. Dan zeg ik, ja, maar zouden we niet al die miljarden niet beter kunnen besteden aan een reclamecampagne? Want je gaat dus mensen heel veel rare dingen doen. Allemaal elektrische auto's rijden, terwijl er geen elektriciteit voor is. Alleen maar om te laten zien dat je het beste voor hebt met de wereld. Dat is een soort zendingsdrift is bijna. Het is ook bijna Nederland-Gidsland. Het is bijna een soort nieuw kolonialisme. Wij weten wat goed voor u is. En dat is natuurlijk een beetje raar, want wij zijn zo'n klein vlekje op de aarde... dat als wij al die maatregelen van het kabinet gaan doen, al die 600... dan nog is het effect natuurlijk maar minimaal. Maar de omwenteling in Nederland is gigantisch. Dus de effect op de opwarming van aarde is minimaal. Maar de hele maatschappij wordt omvergetrokken. Een van uw medewerkers, Simon Roosendaal heeft de afgelopen decennia veel in Elsevier geschreven over de andere kanten van het klimaatbeleid. Ja. Bent u ook vooral geïnspireerd door zijn werk? Ja, Simon Roosendaal. Zijn feitenwerk, ja, zijn feitenonderzoek. Simon Roosendaal is een chemicus, is een wetenschapper. Hij heeft Delft gestudeerd. Schrijft al 40 jaar over milieu en energie. Weet er dus veel van. En ook hij zegt dat de aarde opwarmt. En ook hij zegt dat het door de mens komt. Maar goed, hij heeft wel zijn kritische kanttekeningen. Een van die grappige dingen is altijd... wordt vaak in discussies gebruikt, ook op televisie. 97% van de klimaatwetenschappers zijn het eens. Maar waar ze het over eens zijn, wordt er niet bij gezegd. En er is ook helemaal geen stemming geweest. Alsof er een soort wereldcongres was van klimaatwetenschappers... die hebben gestemd en toen was de uitslag 97%. Dat is niet zo, want dat cijfer van 97% is gebaseerd... op een onderzoek van één man... die al die onderzoeken bij elkaar heeft gelegd... en toen heeft gekeken, oh ja, ongeveer 97% zegt dat. Maar sommige onderzoekers van werk wat hij bekeken heeft... zeggen, ja, maar je mag me helemaal niet zo uitleggen. Dus nou ja, ik vind het wel grappig om dat ook een beetje te relativeren. Met die campagne, eerste feiten, ja. Zeker ook in dit klimaatdebat, zet u een vrij authentieke toon. Nou, deze week de scholieren. Hoe kijkt u aan tegen het scholierenprotest? Nou ja, er wordt een beetje gezegd dat ze verkeerd worden voorgelicht door hun ouders of door een leraren. Vindt maar u goed, dat ook? Nou, ik ben er niet bij. En dat is ook niet U komt met eerste feiten in Elsevier. Blijkbaar moeten die scholieren allemaal Elsevier gaan lezen. Nou, dat zou mooi zijn, maar dat is goed. Gaat dat lukken? Maar ik vind het goed dat scholieren de straat op gaan. Want wat ik vooral zie is een enorme politieke betrokkenheid. En natuurlijk jarenlang niet gehad. Herkent u dat misschien wel van uzelf als scholier? Ik herken het van als zelf. Ja, wij waren veel actief. Het was in de jaren, wat was het, de jaren 70. Toen had je NoVip, de gast aan tafel. Je had andere acties. En het is alleen maar goed omdat je dan door je enthousiasme moet je ook verdiepen in de feiten. Dus dat demonstreren leidt ook tot discussie, leidt ook tot misschien wel bezinning en leidt tot een lust, een verlangen naar feiten. En dus moeten ze daarvoor Elsevier gaan lezen. Ja, dank u wel. Maar dat kan. Maar het is ook een opdracht voor journalisten in het algemeen. Om niet mee te gaan. U zei het net, de groupthink. Dat hebben we te vaak meegemaakt de afgelopen 40 jaar. Wij journalisten zijn ervoor om nuchter te blijven staan. En vraagtekens te zetten. Vragen te stellen. En de feiten te geven. Arendo Joustra, dank u wel. Een gesprek over de klimaatdiscussie in Nederland. Eerst de feiten. Dank je wel. I salute to you, Commander, and I sneeze. 'Cause I have now an allergy to your policies, it seems. Where have we gone wrong, America? Mr. Lincoln, we can't seem to find you anywhere. Out of the millions, from the deserts to the mountains, over prairies to the shores. Is this just the madness of King George, your George? Is this just the madness of King George, your George? Well, you have the whole nation owned all fours. Ja, een kort nummer van Tori Amos, Yo George. We gaan naar China en Japan. Meer geboortes daar. Want er wordt druk in die twee Aziatische landen uitgeoefend op stellen. Krijg meer kinderen, is de boodschap. In China werd deze week in een veelbekeken nieuwjaarsshow opgeroepen dit jaar, 2019, vooral veel baby's te maken. En in Japan moest de minister zijn excuses aanbieden recent, nadat hij kinderloze stellen had verweten de schuld te zijn van de vergrijzing in Japan. Goedenavond, Manja Koetse. Goedenavond. Japanoloog en sinoloog, hè, bent u? Klopt. Ja. Leeft dat lage kinderaantal in China en Japan ook onder de bevolking? Oh ja, zeker. Dat is het is een heel hot topic. Ik volg dan ook heel veel de sociale media, zowel in China en Japan, die gebruiken ook Twitter. En dit zijn zeker dingen die veel besproken worden. En deze week waren Japanners vooral heel erg boos op de minister van Financiën, Taro Aso. En die zei van, nou, neem zelf dan kinderen. Want het bleek dus dat hij zelf nog niet eens kinderen had, maar wel vrouwen kwalijk nam dat zij geen kinderen hadden. En in China zie je dat deze week met het Chinees nieuwjaar vooral dat er heel erg veel druk ligt op vrouwen. Ongeveer 80% van de single vrouwen boven de 24 voelt zich zwaar onder druk gezet door de familie om te trouwen en snel kinderen te krijgen. Ja, er was zeker in China een tijd één kindpolitiek. Er was een geboortepolitiek die daar werd gevoerd. Wat is er gebeurd in China dat die geboortepolitiek zo is omgeslagen naar nu neem meer kinderen? Ja, nou ja, dat moet wel met de vergrijzing. China is een van de landen ter wereld die het allersnelst aan het vergrijzen is. Japan is al een van de werelds meest vergrijste landen. En sinds 2016 is nu de tweekindpolitiek ingevoerd. Alleen wat zo opmerkelijk is, is dat het helemaal niet zoveel teweeg heeft gebracht. Er werden in 2017 nog minder baby's geboren dan het jaar ervoor. Dus wat blijkt nu is dat mensen hebben eigenlijk helemaal geen zin om een tweede kind te hebben. En dat komt ook door die één-kind-politiek. Want daardoor is de rol van vrouwen in China enorm verbeterd. Waar mensen eerder veel meer investeerden in hun zonen, moesten ze nu wel, als ze alleen één dochter hadden, juist investeren in die dochters. Dus wat je nu ziet, is dat je een golf hebt aan vrouwen die enorm ambitieus zijn, hoog opgeleid zijn en hun carrière boven het gezinsleven verkiezen. Ja, en die drang is zo sterk dat de overheid deze dames, deze vrouwen, maar ook de mannen, deze stellen, wijst op het feit dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Ja. En komt die boodschap dan aan bij de mensen? Ja, maar goed, uiteindelijk, het is toch hun leven. En wat je ziet, vooral op de Chinese sociale media, is dat mensen boos zijn, en dan heb ik het vooral over vrouwen, die zeggen van, wij zijn geen broedmachines en wij zijn baas in eigen buik. Je kan niet eerst tegen ons zeggen, als je een tweede zwangerschap hebt, dan moet het geaborteerd worden, wat eigenlijk een aantal jaren geleden nog gebeurde. En nu opeens zeggen, je moet niet alleen één kind, je moet ook een tweede kind. Dus die kiezen nu zelf voor hun eigen carrière. Ja. Is er ook druk vanuit familie en vrienden om meer kinderen te krijgen? Oh ja, ja zeker. En niet alleen eerst trouwen, dan kinderen krijgen. Want in China worden vrouwen boven de 25 die ongehuwd zijn al kliekjesvrouwen genoemd. Leftover women. En in Japan worden ze nieuwjaarsnoedels genoemd. Want de nieuwjaarsnoedels die zijn na 31 december niet meer lekker. En daarmee bedoelen ze dat je na je 31ste wel uitgerangeerd bent. Maar in China zelfs al boven de 25 worden zo'n neergekeken. Ja, in China is dat jonger. Ja, omdat die traditie natuurlijk. China is vooral de laatste 25, 30 jaar enorm veranderd. En daar leeft die traditie nog iets meer. Die ouders zijn ook nog wat traditioneler. Ja, eventjes naar die verschillen tussen Japan en China. Want er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen tussen die twee landen. Allereerst het beleid om meer kinderen te krijgen. Benoem eens even de verschillen tussen Japan en China op dat punt. Je ziet in China ten eerste dat er vanuit de staatsmedia heel erg opgeroepen wordt voor mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een voorbeeldje, de Vrouwenfederatie van China heeft een tijdje geleden gezegd dat vrouwen vooral minder ambitieus moeten zijn en eerder moeten gaan trouwen en kinderen krijgen. Dat soort dingen zie je in Japan minder snel. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat er wordt gewerkt aan kortere wachttijden voor kinderopvang of een eventuele verhoging van verlenging van zwangerschapsverlof. En in Japan zie je dat men heel erg druk is met de robotisering van de zorg. Want ja, je hebt zoveel ouderen in Japan dat er nu dus meer luiers voor volwassenen worden verkocht dan voor baby's. En al die ouderen moeten ook verzorgd worden, maar je hebt straks niet meer de mensen om ze te verzorgen. Meer dus, luiers voor ouderen dan voor baby's die verkocht worden. In Japan, zei je? Ja, in Japan, ja. Ja, dat is inderdaad een constatering. Je hebt het over de robotisering. De robotisering is nu juist in gang gezet bij dat lage kinderaantal. Toch? Ja, dat klopt. Maar ik heb het over die robotisering, omdat er dus niet genoeg mensen zijn. 2020 verwacht Japan een tekort aan 380.000 mensen in de zorg. Zo'n zwaar tekort aan mensen in de zorg. Dus wat bijvoorbeeld Panasonic nu doet, is dat je een bed hebt die ook een rolstoel kan worden. Of dat je een robotje hebt in de vorm van een hondje die ook met ouderen kan praten en kan signaleren wanneer er iets mis is met ze. Dus dat moet straks dat gat opvangen voor wanneer in 2040, geloof ik, 40% van de Japanse bevolking boven de 65 is. Ja. Heb jij Japanse jonge vrienden onder de 30? Ja, ik ben. En merk je dat het bij hen ook het gesprek van de dag is? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf in Japan gewoond op het platteland. Ik heb daar een stukje middelbare school gedaan. En mijn vriendinnen daar zijn nog wel erg traditioneel. In die zin dat ze eerst wel een carrière najagen. En nu ze eenmaal hun man gevonden hebben, dan gaan ze opeens een cursus doen op een huishoudschool om te kijken hoe ze voor hun man het lekkerste kunnen koken. En nu blijven ze thuis en zorgen ze voor een kind. Dus dat is echt wel heel anders dan mijn vrienden in China bijvoorbeeld, die ik zie, die echt hun eigen bedrijven oprichten en toch veel ambitieuzer zijn. Ja, en je zegt net, ze zorgen dan voor hun kind. Ja. Niet voor hun kinderen. Ik bedoel, de meesten krijgen dan één kind. In Japan? Ik moet zeggen, dit is allemaal eind 20, begin 30. Ja. Maar mijn vriendinnen die hebben nog geen tweede kind. Maar dat komt ook omdat het enorm duur is. Kinderopvang is duur. Die rol van grootouders is nu ook veranderd. Hè. 10 jaar terug speelden grootouders nog een hele grote rol in opvoeden van kinderen. En je ziet dat met de modernisering van de samenleving dat ook steeds minder zo is. Oh ja? Dus, ja. Terwijl ja, dus in Nederland zien we toch in het straatbeeld de verzorgende en opvoedende opa en oma overal? Ja, maar wij wonen niet samen, over het algemeen, samen met onze oma's en opa's. En dat was in Japan en China eigenlijk heel gebruikelijk, dat je 3 generaties onder 1 dak had. En dat neemt nu met die verstedelijking en de huisprijzen die stijgen, ja, neemt dat enorm af. Ja. Nog even naar China. Hè. Die één kind politiek werd pas in 2013 afgeschaft. Althans, die één kind politiek was versoepeld. Versoepeld, ja. Precies. 3 jaar geleden officieel afgeschaft. Ja. Hoe kijken de Chinezen, hoe kijkt de Chinese overheid, maar hoe kijkt de Chinese bevolking ook terug op die hele strenge één kind politiek? Ja, dat is toch, ja, het is heel dubbel. Want aan de ene kant, wat ik eerder ook zei, hè, dat baas in eigen buik, dat speelt wel. Er is wel woede ook over de abortussen die men moest plegen. Maar aan de andere kant zijn mensen ook heel positief, omdat ze zien dat die één kind politiek een generatie van vrouwen heeft voortgebracht die er anders nooit geweest was op die manier. Hè, de vrouwen. Namelijk, die welke generatie is dat? Nou, de vrouwen die dus voor het allereerst zo hoog opgeleid zijn en die echt het project van hun ouders en van hun grootouders waren, die al hun geld en al hun liefde en investeringen in die ene dochter hebben gestopt. Terwijl dochters werden vroeger opzij geschoven, want het was de zoon eerst. Dus wat dat betreft, het is heel dubbel dat de eenkindpolitiek onverwacht voor de emancipatie van de vrouw in China ook heel veel gebracht heeft. En dat ligt in Japan, ligt dat weer een fractie anders natuurlijk, hè? Ja, ja, zeker, ja. Ja. Nou, interessant verhaal over Japan en China, waar er meer kinderen moeten komen. Nog eventjes, de economisch motief is uiteindelijk de basis van dit alles. Wie moet de ouderen gaan verzorgen, maar ook de productie in China moet groot blijven. Wat is jouw verwachting? Zul je de komende tijd toch merken dat de bevolking, met name de vrouwen, meer kinderen gaan baren? Ik denk het niet. Ik denk vooral wat ik ook zie op social media is dat ze zeggen, het lichaam van de vrouw is geen overheidsproject en wij mogen zelf wel beslissen wat we doen. Ja, dat krijg je natuurlijk ook met vrouwenemancipatie. Hè? Dat het vanzelfsprekend is dat vrouwen daar zelf over gaan en zeker niet een strenge overheid, toch? Precies, precies. Nou, bijzonder verhaal van Manja Koetsen. Je bent Japanoloog en Sinoloog. Je komt er veel. Wanneer ga je weer naar China of Japan? Over een paar weken. Eerst naar China en dan hopelijk naar Japan. Nou, we hopen je in het oog nog vaker te horen, Manja. Dank je wel. En voor jou een goed weekend. Wij gaan we kijken terug in de tijd. Vandaag hoorde u het al. Vandaag werd bekend dat oud-paardensportverslaggever Hans IJsvogel begin deze week op 91-jarige leeftijd overleed. IJsvogel was een halve eeuw verslaggever, commentator voor Langs de Lijn, Studio Sport, altijd bij de drafwedstrijden op onder andere de renbaan Duindicht in Wassenaar. Zo af en toe was hij ook te horen in het Oog op Morgen. De laatste keer in 2008 in de rubriek 5 voor 12... waar hij met een knipoog op het nieuws van de dag wordt teruggekeken. Collega Max van Wezel sprak toen met hem. Het is 5 voor 12. De zoon van Osama Bin Laden, Omar Bin Laden, wil een paardenrace van 5000 kilometer door Noord-Afrika organiseren. Het doel, de moslims en het Westen nader tot elkaar brengen. Hans IJsvogel is voormalig sportcommentator, gespecialiseerd in paardenraces. Wie gaat die race winnen, Hans? Ik vind het wel geweldig dat ze dat over 5000 kilometer willen doen. Wie het gaat winnen, weet ik niet, maar ik heb erover zitten denken en ik denk dat die zoon van Osama Bin Laden een hele verstandige jongen is. Wat Bush en heel veel waardeloze politici niet is gelukt, is misschien een mogelijkheid voor hem om via het paard toch daar een andere toestand te creëren in het Midden-Oosten. Wie zijn eigenlijk beter in paardrijden, de Arabische wereld of het Westen? Nou, als het over de langere afstand gaat, dan zijn het Arabieren. Die hebben daar de meeste paarden voor. De Arabische volbloed is het paard dat uitermate geschikt is om over de langere afstanden dus te presteren. Terwijl wij dus met onze gewone volbloeds, de Engelse, de Franse en de Amerikaanse volbloeds, dus altijd koersen over, nou, 1300 meter, 2000, misschien 3000, 4000 meter, dan is het afgelopen. En die Arabieren, die houden paarden wedstrijden, want een race kan je het eigenlijk niet noemen, die houden zij over 100 of 120 tot zelfs 160 kilometer. En dat is voor een paard een hele ruk, hoor. Dus het is heel slim van die zoon van Osama Bin Laden om dit voor te stellen, want het Westen verliest sowieso. Nou, het Westen verliest. Kijk, dat hij dit voorstelt, dat bewijst al dat hij zegt van deze toestand in het Midden-Oosten mag en kan nooit zo blijven. Hij zal ongetwijfeld, en dat is gewoon maar van mijn koffiedik kijken, zal hij dit met zijn vader, Osama Bin Laden senior, besproken hebben. Dus de kans dat daar terroristische aanslagen zullen gebeuren tijdens zo'n race, die zullen dalen dan tot misschien 1, 2 of 0%. En ja, de Arabieren zijn het best over die lange afstand, en uit het Westen zijn dat vooral de Amerikanen. En als je dus in dit soort wedstrijden over zulke langere afstanden, als je daar ziet, dan heb je altijd, ze gaan met 100 of 200 ruiters gaan ze van start af. En dat gaat over 160 kilometer. De ene die begint meteen in galop weg te rijden en de andere doet het in draf. En je krijgt meteen een hele lange sliert van ruiters. En daarin krijg je altijd groepjesvormingen. En na een 20, 30 kilometer krijg je veterinaire controles. Hè, om te kijken hoe is de conditie van het paard. En die, de conditie van het paard, als die slecht is, dan worden ze gewoon uit de race gehaald. En wat krijg je dan in die groepjes? Zullen ongetwijfeld Amerikanen, die de beste zijn, en Arabieren, die de beste uit het oosten zijn, zullen samen gaan oprijden. En nou, dan krijg je toch door middel van het paard een zekere vorm van saamhorigheid. Er is nog hoop. En ik dank jou, Hans IJsvogel. Ja, dat was Max van Wezel in 2008 in 5 voor 12... in gesprek met de legendarische Hans IJsvogel, de altijd enthousiaste Hans IJsvogel. De man die decennia lang ons radioluisteraars en televisiekijkers de paardensport en de paardenraces bijbracht. Nou, Max van Wezel hoopt hier volgende week weer het oog te presenteren. Ik vond het fijn om hier te zitten vandaag ter vervanging van Max. En morgen zit hier Mieke van der Wij. Voor straks, welterusten. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dromen, nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Denk groot. Kijk op mini.nl.